إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñi ngi delu ci wat ci tawfiq borom bi tabaarak wa ta'ala ci sunu dars tawhid bi ñi amal suba gu jot ci sun téré bobu di sharh al-qawa'id al-arba'a wa ash-sheikh Salih al-Fawzan hafizahu Allah ta'ala. Mu melni sunu bindu tay bi mom moy ñaar fukelu bindu bi ak ñaar, manam 22e leçon bi. Ba legi nak ñi ngi won ci ñettelu règle bi, te moy fa borom téré bi doon léralé di woné ni bokalé mom lañ cey considérer moy notion wu bokalé bi, mais jëmmi lañu jël diko bokalé ak sunu borom lolu amut solo. Ndax kat bokale kat yu jitu ya ñoom amon nañ différence ci ji ci la nga xamni moy jëm mi lañ doon bokale ak sunu borom, amon nañ ci différence. Amna ño xamni jant beek wër wi lañ doon jaamu, amna ño xamni malaaka yi lañ doon bokale, amna ño xamni yonenti yi ci lañ doon bokale, amna ño xamni nit ñu bax ñi, amna ño xamni garab yi, amna ño xamni xeer yi. Ma gog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bamu ñëwé, bien vrai que ñom wuté won nañ ci ku nekk par rapport ak la nga jël doon ko bokalé ak Yalla, waye yonent bi mom takalé wul seen digënté. Ma gog daf leena boole ñom ñëpp, ma gog ndax lan ñom ñëpp la leen boole moy principe bu bokalé, moy jël lo xamni sunu borom moko mom ñëlé defal ko jënt bék wër wi, ñëlé defal ko ay yonent, ñëlé defal ko ay malaaka, ñëlé defal ko ay xeer, ñëlé defal ko ay garab. Ma gog comme principe jël momelu sunu borom tabaarak wa ta'ala daadi koy jaglél kenn ci mbindeefam yi mo leen boole woon ñom ñëpp. Loolu motax solo ñom ku ci nekk la nga japp doon ko bokalé ak Yalla, différence ba cey tabbi loolu amut woon solo. Ma gog ñi jëlon malaaka yi doon leen jaamu ànd ak malaaka yi ñu jege borom bi tabaraka wa ta'ala lañ, ay jaam yu tedd lañ, amuñu woon différence ak ñi nga xamanteni ni dañoo jëloon ay xeer doon ko jaamu. Lu tax? Ndax ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk benn dénominateur, ñoom ñaar ñëpp ñoo daanoondoo ci même principe bi nga xam ni alquran da koo tere, mooy lan? Jël loo xam ni sunu borom moo ko moom di ko jagleel mbindeef. Lolu nak borom téré bi daf ci bëgg indi ay tektal, bu ci nekk mu indil ko tektal, mu tambalé ci li nga xamni moy ña doon jaamu jant bi ak wër wi. Mune wa dalilu shamsi wal qamar qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-laylu wan nahar wash shamsu wal qamar la tasjudu lish shamsi wala lil qamar. Mune preuve bi wonane amna ci gañu ño xamni tabbi won nañ jaamu jant beek wër wi sunu borom téré ko. Mune preuve moy sunu borom neena wa min ayatihi bokku na ci ay kemtanam mom sunu borom al-laylu guddi wan naharu ak beccëk, guddé ak beccëk dañoo bokku ci kemtani borom bi tabaaraku wa ta'ala. Mune wa shams ak jant bi wal qamar ak wër wi, jant beek wër wi tamit dañoo bokk ci kemtani borom bi tabaarak wa ta'ala, ñuy ay mbindeef yo xamni sunu borom mo leen bind. Mune sunu borom tek ci ne la tasjudu bu leen sujjotal, gis nga sujjot jaamu borom bi tabaarak wa ta'ala la. Mango mune la tasjudu bu leen sujjotal li shamsi ñeel jant bi wala lil qamari du ciagan wër wi, kon bu leen sujjotal jant bi bu leen sujjotal wër wi. Cheikh Fawzan mune aya bobé tektal la buy wone ne kot amna fi nit ñi ñoo xam ni jaamu won nañ jant beek weer wi. Mu ne loolu moo tax yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di tere julli ba ngoog, mu daal di koy tere ci yenn waxtu yi. Yan waxtu? Mu ne waxtu wi nga xam ni ci la jant bi di jóg ca penku, ak jant bi ak waxtu wi nga xam ni ci la jant bi di so ba ngoog ca sowu. Mu ne loolee la tax yonante bi tere ko, mooy lan? Daf koo def mu nekk garde fou. Ma ngoog garde fou, garde fou ay genre rampal lay nekk, ay genre rampar yoo xamante ni dañ koy wëralee benn mbir boo xamante ni nii bugguñu maanaam mbindee fi, maanaam am fa accès. Bu ko defee ñu wërale ko, nga xamante ni nii nit ñi duñu mën a traverser maanaam barrage boobu ñuy teg bay àgg ca la nga xam ni bugguñu kenn laal ko. Ma ngoog, wala bokk la nga xam ni bugguñu kenn àgg fa. Ma ngoog, ci buntu bi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci buntu diina surtout wàllu bokkaale yonante bi da daan teg ay garde fou yoo xamante ni du bugg nit ñi jéggi ko, ndax suñ ko jéggee rek loolu daf leen di conduire ci li nga xam ni mooy bokkaale. Mu ne kon yonante bi tere, gis nga ko julli, loolu moo tax ñu naan la bu jant bi jógee bul naafi la, bu jant bi di so tamit bul naafi la. Ma ngoog, maanaam jamono bi nga xam ni jant bi mi ngi jóg ca penku, ak jamono bi nga xam ne jant bi mi ngi suux ca sow, ñaari waxtu yooyu tere nañ ca naafi la. Mu ne lu tax loolu? Mu ne ndax dafa am ñoo xam ni dañ daan sujjootal jant bi buy jóg, bu jant bi di génn rek ñu commencé di ko jaamu di ko sujjootal. Kadalika bu jant bi demee ba di soo tamit nga gis ñu jóg di ko jaamu di ko sujjootal. Mu ne yonante bi sallallahu alayhi wa sallam tere julli ci ñaari waxtu yi. Donte nag kii julli dafa jóg di julli ngir yàlla, dafa jóg di jullil yàlla, waaye de julli googu waxtu woowu mu koy def am na ci, wala boog waxtu la woo xamante ni nii kat ay nit doon nañ ci jóg doon jaamu jant bi. Yonante bi tere kon nit ñi di julli waxtu woowee, gis nga ko, nga xam ni yow booy jullee di sujjoot ak rukoo jamono boobu mu tombeek gaañële nga xam ni ñoom ñi ngi doon jaamu jant bi ñoom it ñi ngi sujjootal jant bi. Bu ko defee ngeen nuroo ci loolee, donte yow julliloo jant bi yàlla ngay jullil. Kon gis nga yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu daan wattandikoo di nuru ñi nga xamante ni nii dañoo wàcc sirat al mustaqim, moo xam bokkaalekat yi la, moo xam yahudi la, moo xam nasoraan yi la. Ma ngoog, mu ne ndax julli googu ci waxtu woowu kat dafay nuru jëf ya nga xam ni mooy jëfu bokkaalekat yi, moo tax yonante bi tere ko. Mu tere ko tereg lan? Tereg goo xamante ni nii maanaam tereg bañ nga tàbbi ci la nga xamante ni nii moom mooy bokkaale. Ma ngoog, mu ne xamal ne yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw ci tere li nga xamante ni nii moom mooy bokkaale. Ma ngoog, ak tamit fànq bépp yoon boo xam ni dafay yóbbu nit ki ci bokkaale, gis nga. Mu ne xadis boobee xadisu Ibnu Omar la. Yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu kenn ci yéen di taamu julli jamono ba nga xamante ni ca la jant bi di jóg, ak jamono ba nga xamante ni ca la jant bi di so. Mu nekk xadis boo xamante ni Bukhari daal dina koy génnee. Kadalika Bukhari génnee na xadisu Abi Zar radiallahu anhu. Xadis boobee tamit Muslim génnee na ko, muy xadis Abi Zar. Abi Zar laaj yonante bi sallallahu alayhi wa sallam, gis nga fa borom bi tabaraka wa taala naan wa shamsu tajri li mustaqarrin laha, mu ne jant bi de day daw. Alquran li mu yaxal mooy jant bi day daw, jant bi fixé wul benn place, jant bi day daw, loolu la alquran yaxal. Ma ngoog, mu ne jant bi day daw ci benn lan? Ci benn dig boo xam ni moom la ko borom bi tabaraka wa taala defal. Abu Zarrin laaj yonante bi sallallahu alayhi wa sallam boobi dig, mu ne ko day ñëw ba ci suufu arash mu daal di sujjoot. Yonante bi ne ko xel set na ni nag bés dana ñëw jant bi sujjoot dee su ko nangul, mu sàkku ndigal kenn du ko jox ndigal. Ma ngoog, mu sàkku ndigal kenn du ko jox ndigal. Ndigalu lan? Ndigalu so. Bu boobaa ñu ne ko ñu wàññi ko ne ko dellul. mangok mu ne bu boba nak jant bi day daldi fenke fa nga xamanteni mom moy sow xam ngeen ne jant bi penku lay fenke bu boba nak jant bi day fenke fa nga xamanteni ni mom moy sow te xam ngeen ni ne yoyu bokku na ci manam buntu ya nga xamni moy tej tu ndax da fay woné manam taxawu yawmal qiyamati hakaza bu ko defé kon lolé tektal la buy woné né kon jant bi dal mok wèr wi ñom ay jam lañ yesu leena jamu motax aya bu mu continuer dané wasjudu na ngeen sujootal lillahi allazi ñeel yalla mi nga xamni khalaqahun mo leen bind mo bind jant bek wèr wi in kuntum iyyahu ta'budun ndegam yeen kat nek ngeen ño xamni yalla rek ngeen di jamu mangok kon bu ko defé ñu taxaw fi inshallah ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.